het publiek tentoonstelling is eigenlijk maar gekomen, zeg maar, dat ik, ik was 50 jaar en ik wou nog iets anders doen eigenlijk dan alleen maar iedere nacht transport organiseren. En ik had ook een paar voorbeelden gezien, een paar musea die me heel hard aanspreken. Bij mij moet ook natuur en binnenruimte en buitenruimte met elkaar spelen. En mijn voorbeeld was eigenlijk Insel Hombroich in Neuss, Duitsland. Waar ik heel veel respect voor heb voor dat museum. Vind ik voor mij het mooiste museum in Europa eigenlijk. Dat heeft mij eigenlijk een beetje ook gezegd, dan zou ik ook wel iets willen doen. En dat is eigenlijk een tiental jaren geleden beginnen nadenken en groeien en maar op. Toen ik dan beslist heb van ik doe mijn bedrijf weg, zat ik hier met hele grote loodsen die leeg kwamen te staan. En heb ik eigenlijk de gedachte opgevakt voor inderdaad de verzameling open te stellen. Omdat ik eigenlijk ook altijd vind dat een kunstenaar het werk niet maakt voor een verzamelaar, maar maakt voor een groter publiek. Dus het is, eigenlijk heb je als verzamelaar de plicht om dat te tonen. Ik weet dat sommige collega's er zo niet over denken, maar ik vind dat als de kunstenaar heeft nooit de bedoeling gehad van een werk te maken voor een verzamelaar te verkopen en dat achter tralies te steken, dat dat niemand niet mag zien. Dus ik vind dat je ermee moet naar buiten kunnen komen. Ja. En waarom hier? Uw bedrijf was hier ook gevestigd? Ik woon hier op deze plaats, woon ik al 30 jaar. Een deel van ons bedrijf was hier. De grootste activiteit was in Willebroek op het Zeekanaal, maar laden en lossen van schepen, dat gebeurde ginder. Maar hier was een depot eigenlijk, waar containers werden gelost, gestript en gestuft en waar ons garage was. Dus een kleine afdeling eigenlijk was hier, waar ik al, ik zeg het, waar ik al 30 jaar woon. Dat waren de mooiste ruimtes ook, een hele mooie loods eigenlijk. In totaal stond hier 2 hectare overdekte ruimtes. We hebben een serres bijgezet en die serres zijn geïntegreerd tussen de bestaande gebouwen in. Zodat je nu 20.000 vierkante meter overdekte ruimtes hebt op een terrein van 120.000 vierkante meter. Dus het is 12 hectare groot met 2 hectare gebouwen. Die serres zijn die pas gekomen als u besloten had er een kunstproject van te maken? Ja, inderdaad. Het glas, al het glas dat je hier ziet, is nadien bijgebouwd. Het ziet er heel, ja, af en toe een beetje wild uit. Zo veel planten en zo. Is dat bewust? Bewust is veel gezegd, maar dat hier wild is, dat ben ik zeker. Volgens mij moet zowel kunst, maar ook het leven, alles is in evolutie, alles is in beweging. En als je alles zo afgelekt en afgestrekt maakt, is voor mij niet natuurlijk genoeg. Bij mij mag het een beetje rauw zijn, ook de kunst mag een beetje rauwer zijn. Het hoeft allemaal geen extra gelekte mooie schilderijtjes te zijn, of neem maar op. Trouwens, schilderijen ga je praktisch niet vinden. Ik hou meer van collages, assemblages en installaties. Ja, en de natuur is op zich ook niet mooi op zich eigenlijk. Het is mooi, maar het is ook niet, ik bedoel, alles is daar niet. Het zijn allemaal geen gesnoeide palmboompjes en geen gesnoeide taxuskus, neem maar op. Alles groeit op een natuurlijke manier. En zo moet je er ook iets maken volgens mij. Er zijn in België heel weinig musea. Dat vind ik altijd een heel groot probleem. Het smak of het muca. Het muca zou volgens mij in het middelheim moeten staan. Zodat je eigenlijk een binnen- en een buitenruimte hebt. Totaal fout volgens mij. Van die twee instellingen apart te doen, brengt die bijeen. En je kunt fantastisch mooie tentoonstellingen geven. Zoals vorig jaar we het muca maakten. Of het smak maakte een tentoonstelling van McCarthy. En het middelheim doet dat ook. Dan stikt dat dan niet in de tentoonstelling. Het zou veel mooier geweest zijn. En het zou veel goedkoper geweest zijn ook trouwens. Zoals een beetje op de Veluwe in Nederland. Uiteraard. Like Krul en Mulder is ook zo'n voorbeeld. Ook een privéverzameling trouwens. Of toch gestart als privéverzameling. Maar dan al 70 jaar geleden, dacht ik. In de jaren 20, 30 van vorige eeuw. Krul en Mulder is inderdaad ook een prachtig voorbeeld. De combinatie van die twee zijn volgens mij, zeker ook voor hedendaagse kunst, moet je dat doen. En waarom? Kunstenaar is ook van de natuur. Kunst is natuur. Brengt die twee samen, maar brengt die niet. De maatschappij is toch levend. Nu zet je dat gewoon te scheiden. Men plukt de kunstenaar uit de maatschappij. Men stikt die in een vierkant wit blokje, bij manier van spreken, in een museum. Ik vind het zo onnatuurlijk. Dat is mijn idee, uiteraard. Ieder kan er zijn ander idee over hebben. Maar ik vind dat de overgang en de gelijkenissen tussen de twee zijn zo groot dat je ze samen moet kunnen brengen, volgens mij. Dus dat is dan eigenlijk de kritiek die u hebt op de kunstwereld? Ik heb geen kritiek op de kunstwereld. Iedereen mag doen wat hij wil, maar ik wil zelf mijn eigen idee. Dat ik denk dat voor mij, of de behoefte die ik had als ik vroeger naar musea ging kijken, heb ik dikwijls gezien of gevoeld dat ik het niet zie wat ik wil zien. Ik heb gewoon gezegd, ja, dan zal ik het zelf proberen te maken. Voor mij is dat geen kritiek, voor mij is dat gewoon ieder doet wat hij wil. Iedereen moet zelf maar zien hoe dat hij zijn musea runt of noem maar op. Voor mij zou het op zo'n manier moeten zijn. Ik heb maar een paar voorbeelden inderdaad, Krul en Mulder, Hombroich, enkele voorbeelden zijn er maar. Hè. Zoveel zie ik er ook niet hoor. U kan hier ook logeren, doen af en toe mensen, hè? Zeker en vast. Ja, een werk van Joep van Lieshout. Eigenlijk een uitvergroting van een menselijke maag. die hij dus in polyester gemaakt heeft, maar uitvergroot. Er staat een douche in, er staat een toilet in, er staat een bed in, een klein tafeltje in. Die kan inderdaad afgehuurd worden om te blijven slapen. En dat gebeurt inderdaad heel veel. Mensen komen naar hier, inkom van het museum is erin begrepen in. Ze overnachten en zondags krijgen ze een ontbijt. En je hebt eigenlijk een originele overnachtingsmanier eigenlijk. Talven in de natuur, want die maag die staat op een eiland, talven in het water. Toch wel een heel mooi kunstwerk ook, vind ik. Hè. Slapen in uw eigen darm, hij heeft ook nog niet veel mensen gedaan, denk ik. En hebt u er zelf ook al eens in geslapen? Dat zie je een keer, ja. Hebt u nog voor de toekomst een bepaald project voor ogen? Ja, project, het is eigenlijk continu in beweging en continu aan het veranderen. We zijn nu pas 2 jaar open, dus sinds verleden week. Begin van de week, 1 juni 2007, zijn we eigenlijk opengegaan voor het publiek. Wij maken 2 tentoonstellingen per jaar, een wintertentoonstelling en een zomertentoonstelling. De richting die we uitgaan zijn we eigenlijk ook nog aan het zoeken, maar voor mij is dat alleszins de tentoonstelling die er nu loopt, Artificial Nature, met biokunstenaars, dus mensen die werken met levend materiaal. Dat kunnen algen zijn, dat kunnen kippen zijn, dat kunnen wormen zijn, dat kunnen vliegen zijn, noem maar op. Al dat met levend materiaal is, dat integreert me eigenlijk heel hard eigenlijk. En in die richting willen we toch eigenlijk al toch een groot stuk van de stichting van de tentoonstelling gaan uitmaken. Hè. Samen uiteraard met de basiscollectie van 1000 collages, waar we permanent uit kunnen putten voor tentoonstellingen te kunnen maken.